mikrofondaki hayalet. Yanlış mesaj. İyi geceler. İyi geceler dedik canım. Hey millet, frekansta kimse yok mu bu gece? Aman, çok da umurumdaydı ya. Neyse işte. Ne dersiniz? Bu gece teknolojinin nimetlerinden yararlanalım mı? Ha? Ne diyordum? Ay, aha, buldum. Teknoloji diyordum. Ben teknolojiyi hem severim hem de sevmem. Ya eskiden millet bizden korkardı. Hayaletler, cinler, periler, ruhlar falan diye. Şimdi ise dijitallik sayesinde hepiniz aslında radyasyon yiyen, mutasyona hazır varlıklar haline geldiniz ama farkında değilsiniz. Ay olmayayım da zaten. Çünkü bu gece teknoloji sayesinde sizlerle paylaşacağım minik bir zehirli öyküm var. Unutmadan Tanrı aşkına şu lanet cep telefonlarınızı kapalı konumuna getiriniz. Yoksa bir kısa mesajdan çıkıveririm. Ya. Her gece şu televizyonun başına geçip de izleyecek bir şey bulamamaktan nefret ediyorum. Hesapta onlarca kanal var. Ama gel gör ki hiçbirinde icraat yok. Şu çayımı keyifle yudumlayıp ne zaman kaliteli bir şeyler izleyeceğim? Of, ama sıkıcı. Zaten her günüm bir diğerinin kopyası. Hiç olmazsa geceler biraz farklı geçse. Bir de şu gazeteye bakayım. Belki iyi bir film vardır. Aa, işte galiba şeytanın bacağını bu defa kırdım. Raziye! Hay Allah'ım. Raziye! Beni mi çağırdınız Fatma Hanım? Senden başka kimi çağırabilirim acaba? Bir düşün bakalım. Elbette seni çağırdım. Kusura bakmayın hanımefendi, duyamadım. Yine kulağında o zımbırtılarla müzik mi dinliyordun? Tabii ki duyamazsın. Hayır efendim, hayır dinlemiyordum. Bulaşıkları duruladım, kıyafetlerimi değiştirdim. Yağmur ve gök gürültüsü iyice arttı. Üstelik kapılarda kapalı olunca tabii tamam, ki ben hiç... Tamam, anladım. Hayır, bazen kendini müziği iyice kaptırıyorsun, duymuyorsun. Öyle sandım. Hayır, bu sefer müzik dinlemiyordum. Ben bulaşıkları duruladım. Sabah kahvaltınız da hazır. İlaçlarınız da tamamdır. Gidiyorsun yani. Evet. Yani izniniz olursa. Tabii canım, ne demek? Konuşmuştuk zaten. Çok kalmayacaksın değil mi Razi? Hayır Fatma Hanım. Konuştuğumuz gibi. Düğün biter bitmez geleceğim. Ama siz gerçekten kalmamı istiyorsanız hiç sorun değil. Kalırım. Hayır, idare edebilirim. Sen eğlenmene bak. Ama lütfen gecikme. Durumları biliyorsun zaten. Biliyorum efendim. Gel otur. Biraz da laflayalım seninle. İyi olur. Sen ne zaman evleneceksin bakalım? Ay bilmem. Nasıl bir şey yani? Evlilik düşünebileceğim hiç kimse yok etrafımda. Ne diyebilirim ki? Vallahi ne dersen de ne yaparsan yap ama... sakın benim düştüğüm hataya düşme Raziye. Nasıl bir hata? Tam anlayamadım. Ne demek nasıl bir hata? Şu başıma gelenleri görmüyor musun Raziye? Neredeyse 4 yıldır beraberiz seninle. Ruhi Bey'den bahsediyorum. Aa şey... pek haddim değil ama... ne zaman barışacaksınız Ruhi Bey'le? Asla. Ölsem onu affetmem. beni bu hale getirdi. Ve şimdi anlıyorum ki onun asıl derdi benim param ve başka kadınlarmış. Yazıklar olsun. Ya beni yanlış anlamayın ama Ruhi Bey tanıdığım kadarıyla bahsettiğiniz gibi biri değil. Hem o aynı zamanda peki da... Peki ya nasıl biri Raziyeciğim? Ya vallahi gördüğüm kadarıyla üzerinize titriyor. En ufak bir şeyde hep yanınızda oluyor. Şey, hastaneye ilk geldiğinizde tedaviniz için ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ayrıca birçok defa doktorlara sizi ne kadar sevdiğini söylerken kulak misafiri oldum. Duydun mu gerçekten Razi? Evet efendim. Ruhi Bey size çok değer veriyor. Ayrıca durumunuz için de çok üzgün. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor diyebilirim. Ah, bir zamanlar ben de onun için her şeyi yapardım. Ama şimdi şu halime bak. Aa, böyle yapmayın ama Fatma Hanım. Size yakışıyor mu hiç? Hem bakın tedaviniz de gayet güzel gidiyor. Beni avutmak için böyle söylüyorsun değil mi Raziye? Ama ben çocuk değilim. Hayır. Ay, kesinlikle hayır. Hem tam 4 yıldır emek veriyoruz. İlk zamanlar böyle miydiniz? Hayır. O halde neden devamlı kendinizi üzüyorsunuz? Bence tedaviniz gayet iyi gidiyor. Çok daha iyi olacaksınız. Olacak mıyım gerçekten? Ben tüm kalbimle inanıyorum. Sizin için elimden geleni yapıyorum Fatma Hanım. Biliyorum. Biliyorum. İyi ki varsın Raziye. Bana gerçekten can yoldaşı oldun. Sen kimsenin yapmayacağı şeyleri yapıyorsun bana. Senin kadar iyi bir hemşire, arkadaş ve dert ortağı nereden bulabilirim ki? O halde sözlerime de inanın. Tamam canım. Mesajını aldım. Kızma. Aman Allah'ım. Bu gürültü de neydi? Mutfağın penceresi herhalde. Yemek kokusu çıksın diye pencereyi aralık bırakmıştım. Herhalde o da bu afata dayanamadı. Siz endişelenmeyin. Ben şimdi kapatırım pencereyi. Hayır, gerek yok. Biraz açık kalsın. Ben kapatırım. Hay Allah. Lafa daldık, saati unuttuk. Benim yüzümden geç kalacaksın Raziye. Ay, telaşlanmayın. Ben her şeyimi ayarladım. Geç kalmam. Ama çıksam iyi olacak. Malum hava iyice kötüye gidiyor. Doğru. Neyse, geldiğinde daha ayrıntılı dedikodular yaparız. Acısını çıkarırız. O halde bana müsaade. Müsaade senin. İyi eğlenceler. Ay, teşekkür ederim. Her şey için sağ olun. Ay, ben çıkarken kapıyı kapatırım. İyi geceler. Ha, iyi geceler Raziye. Olacağı bu. Hep yalnızlık var. Oysa eskiden her şey ne kadar güzel. Uzun zamandır böyle gezmiyordum. Ya vallahi benim için de çok iyi oldu. İşten güçten öylesine bunaldım ki anlatamam Fatmacığım. Biliyorum. İyice gerildim. Ama bugün iş yok. Eğlence var. Piknik var. Mangal var. Mangal. Yaşadık desene. Sadece mangal yok. Sana güzel bir sürprizim var. Buyurun bakalım. Neymiş o sürpriz? Sabırsızlanma. En sevdiğin yemeklerden biri. Amma iş ya. Ya bu insanlar çıldırmış. Ne biçim hız bu böyle ya? Sanki yarış arabası kullanıyorlar. Evet. Aman Ruhi, sen sakın onlara uyma. Aman olur mu öyle şey Fatma? Bugün hiçbir şey keyfimizi kaçıramaz. Kasetleri nereye koydun canım? Torpido gözündeler. İyi. Güzel bir şeyler dinleyelim o zaman. Ne de olsa müzik ruhun gıdasıdır değil mi? Kesinlikle haklısın ama şu karşıdan gelen arkadaşın da gıdası hız galiba. Aman boşver gitsin. Aman tabii iş acele herhalde. Nereye? Aa, ya delirmiş bu adam. Ne oldu? Görmüyor musun, üstümüze geliyor. Kenara çekil Ruhi. Ya, çekildim zaten, çekil. Kenardan ay, gidiyorum. Ay, çarpacak bize, bir şeyler yap. Yapma. Ölüm olması gerekiyordu. Neden biz? Olsun, bu da geçecek. İyileşeceğim elbette. Ruhi'yi de fena kırdım. Ne yapıyor acaba? Filmi tamamen unuttum ben. Neredeyse başlayacak. İyi iyi, çayım da var. Keşke biraz da çerez olsaydı. Acaba Razi'yi arasam, uzaklaşmadıysa biraz çerez alır mı acaba? Alır canım, neden almasın ki? Evet, en güzeli ben Razi'yi cebinden arayayım. Kim inanırdı ki teknolojinin bu kadar gelişeceğine? Hay Allah. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The person you have called cannot be reached at the moment. Allah Allah. Please try again later. Madem kapatacaksın, o halde neden cep telefonu taşıyorsun be evladım? 40 yılın başı, iyi ki canım çerez istedi. Şu tekerlekli sandalyeye mahkum olmasaydım, kendim çıkıp almasını bilirdim. Yağmurda durmak bilmiyor. Keşke Ruhi yanımda olsaydı. Fatma'ya güzel bir sürpriz olacak Cem. Bence de. Hem böylece aranızdaki dargınlık da sona erer. Evet ya. Bundan güzel fırsat mı olur? Bu gece evlilik yıl dönümümüz. Umarım unutmamıştır. Öyle bir gün unutulur mu hiç Ruhi? Ya vallahi Fatma'nın ruh hali bu aralar o kadar kötü ki unutmuş da olabilir. Aman takma kafana. Unuttuysa da sen hatırlatırsın ha. Gökyüzü de delindi sanki mübarek. Trafiğin haline baksana. Tam Arap saçı dedikleri bu işte. Bu havada dışarıda kalanın da arabası bozulanın da vay haline. Hayırdır Ruhi? Bu ses nereden geliyor? Motordan geliyor Cem Bey. Bana niye kızıyorsun? Nasıl kızmayayım? Çom ağızlı. Allah'tan başka bir şey demedin ya. Bak araba bozuldu. Ya herhalde bujilerine su kaçtı. Bir bu eksikmişim. Ya Ruhi dur, telaş yapma. Ya, telaşlanmayayım da ne yapayım? Ya, çek sağ. Bujilerin kurumasını bekleyelim biraz. Ne kurumazsa? Ya, onu da o zaman düşünürüz. Hiç olmadı, benim bir tamirci tanıdığım var, onu çağırırız. Tamam, dediğin gibi yapalım. Canım ne fark eder? Ben de birazdan ararım. Herhalde Razi aradığımı anladı. İyi de o zaman beni arardı. Neden mesaj yollasın ki? Hayırdır inşallah. Bu ne böyle? Adresi biliyorsun. Kordon'daki büyük barın orası. Unutma, arka taraftan dolanacaksın. Aynen konuştuğumuz gibi iş bu gece bitecek. Aman Tanrım, bu nasıl bir mesaj? Numarası da belli değil. Neler oluyor? Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Yok canım. Zaten mesaj bana değil ki. Hem numarası da yok. Kim bilir, belki de birisi arkadaşına şaka yapmak istedi. Zaten hep bu yağmurlu havalarda telefonlar birbirine karışır değil mi ya? Ya mesaj gerçekse? Aman Allah'ım. Bir mesaj daha. Mücevherler ve diğer takılar çekmecenin üçüncü gözünde. Kadın sakın bağırmasın. Susturucu kullan. Fazla yürüldü çıkmasın. Siyah araba seni alacak. Olamaz. Bir kadın öldürecekler. Korkuyorum. Ne yapabilirim ki? Numarası da belli değil. Allah'ım. Buldum. Telefon firması. Tabii ya. Nasıl aklıma gelmedi? İyi akşamlar. Ben Kemal. Nasıl yardım edebilirim? Merhaba. Ben aboneninizim. Bu akşam çok kötü bir şey oldu. Bilinmeyen bir mesaj aldım. Numaranızı alabilir miyim? Tabii. Evet. Evet. 54-35 değil mi? Evet. Fatma Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, ben Fatma Gülen. Size nasıl yardım edebilirim Fatma Hanım? Bakın, az önce telefonuma iki korkunç mesaj geldi. Nasıl oldu bilemiyorum. Ama bir şekilde hatlar karıştı galiba. Ve mesajlarda birini öldürmekten bahsediliyordu. Fatma Hanım, mesajı yollayan numarayı söyler misiniz lütfen? Hayır, çünkü yollayan numara belli değil, görünmüyor. Şu an tam olarak nereden arıyorsunuz? İzmir'den, İzmir'in Alsancak semtinden. Bir saniye lütfen. Benimle hatta kaldığınız için teşekkür ederim Fatma Hanım. Rica ederim. Şu an oturduğunuz semtle ana istasyonumuz arasındaki bağlantıyı sağlayan frekanslar karışmış durumda. Bu nedenle bazı aksamalar olabiliyor. Ama mesajı yollayan numara neden görünmüyor? Numara gizli olsa bile mesaj anında görünmez mi? Haklısınız. Ama bazı istisnai durumlarda frekanslar karışıyor. Böyle olunca mesaj merkez numarası ya da aramalar farklılık gösterebiliyor. Ama bu sorun en kısa sürede çözülecektir. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Bakın beyefendi, anlatamıyorum galiba. Birinin öldürüleceğine dair numarası belli olmayan bir mesaj aldım diyorum. Siz bana frekanslarda bir sorun var ve en kısa sürede çözülecek diyorsunuz. Ben telefonuma gelen numarayı öğrenmek istiyorum. Anladınız mı? Bir saniye lütfen. Benimle hatta kaldığınız için teşekkür ederim Fatma Hanım. Bulabildiniz mi numarayı? Ne yazık ki bulamadım. Hatlarımızda ciddi bir karışıklık yaşanıyor. Bu durumda yapabileceğiniz bir şey yok yani, öyle mi? Ne yazık ki şimdilik öyle Fatma Hanım. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Hayır, yok. Öyleyse sizi değerlendirme yapmak üzere diğer servisimize aktarıyorum. Beyefendi, siz gerçekten anlamıyorsunuz galiba. Ben birisi öldürülecek diyorum. Ve siz adeta kurulu bir saat gibi aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsunuz. Pes vallahi. Bu kadar da olmaz ki. Bakın, bu durumda size yardımcı olamayacağım. En iyisi ben sizi operatör şefimize aktarayım. Çok iyi olur. İyi geceler. Ben operatör şefi Cemal. İyi geceler beyefendi. Lafı uzatmayacağım. Bakın, az önce telefonuma numarası belli olmayan iki tane mesaj geldi. Ne şekilde, nasıl oldu bilmiyorum ama sizden ricam bu mesajı yollayan numaraları tespit etmeniz. Sizi telefonla tehdit mi ettiler? Hayır, kimse beni tehdit etmedi. Ama mesajlarda bir kadını öldürmekten bahsediyorlardı. Kimler efendim? Ben nereden bileyim? İşte bu yüzden sizden yardım istiyorum ya. Mesajı yollayan telefonun numarası görünmüyordu. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Ben birilerinin hayatı tehlikede diyorum. Siz pembe panter gibi davranıyorsunuz. Beyefendi, bana mesaj yollayan numaraları bulabilir misiniz? Bakın hanımefendi, elimden geleni yapacağım. Ancak frekanslarda meydana gelen bir sorundan dolayı şimdilik size yardımcı olamıyorum. Sisteme girmeye çalışıyoruz fakat olumlu bir sonuç alamıyoruz. Bu mesajlar tam olarak saat kaçta telefonunuza geldi? Neredeyse 5-10 dakika oluyor. Kötü işte. Neden? Çünkü... Aferin sana be Hayalettin. Her radyoya senin gibi bir Tom Meister lazım. Böyle araya girip öyküyü bölmek istemezdim demem gerekiyor ama bu durum çok hoşuma gitti. Bu da demek oluyor ki küçük, sihirli ve teknolojik bir salaklığın yol açtığı gece yarısı hikayemizin devamını haftaya anlatmaya devam edeceğim. Ama siz yok ben haftaya kadar bekleyemem diyorsanız bana mesaj bırakın. Hatta cep telefonunuzu bırakın, ben de bizzat gelip sizi bu hikayeye dahil edeyim. Ama sonu için garanti veremem. Siz şimdi bir de haftanın ipucunu beklersiniz. Daha çok beklersiniz. Bu hafta siz bana gece yarısı hikayelerinde yolunuzu kaybetmemek için gerekli ipuçlarını yollayın, ben de değerlendireyim. En güzel ipucunu yollayan siz zavallı fani dinleyicilerime çok hoş bir armağanım olacak çünkü. Haftaya cuma gecesi saat gece yarısını geçince bendeniz mikrofondaki Hayalet hikayemizin son bölümünde tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Bu gece sizlere güzel bir şarkıyla veda edeceğim. Ay! Ara bölgenin en saygıdeğer ruhlarından Mozart bu gece sizler için çalıyor. Tabii ki benim için. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. Yanlış Mesaj. Yazan Necmettin Tetik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar: Fatma Rüçhan Çalışkur, Raziye Füsun Kokucu, Ruhi Dündar Müftüoğlu, Cem Selçuk Kıpçak, Kemal Ali Rıza Kubilay, Cemal Atilla Şendil, Halil Bora Sivri, Ayhan Orhan Hızlı, Hülya Canan Sanan, Vural Talat Turhan Türkeli, efektör Ufuk Tangel. Mikrofondaki hayalet.